بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. رواه مسلم. یہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم اور مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. اس حدیث کا تعلق پچھلے دو درسوں سے ہے. پچھلے دو درسوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس دنیا کے آخر میں قیامت آنے سے پہلے پہلے کعبہ مشرفہ کو ڈھا دیا جائے گا. مسلمانوں کا قبلہ، اصل مرکز اجتماع جو ہے، اسے ڈھا دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ قرآن مجید جو مسلمانوں کی ہدایت کی ضمانت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے حروف بھی اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. لوگ جہالت میں پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکات کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا. کچھ ایسے چیدہ لوگ ہوں گے، بوڑھوں کی شکل میں، بوڑھی عورتوں کی شکل میں، جو اخلاص کے ساتھ توحید کے اوپر قائم ہوں گے. انہیں اللہ کی عبادت کا طریقہ تو معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کریں گے. انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ تو معلوم نہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کریں گے، وہ اپنی توحید کے اوپر باقی رہیں گے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے، فیصلہ ہے، کہ اس دنیا پر سور اس وقت تک نہیں پھونکا جائے گا جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی توحید کا اقرار کرنے والا ہے یا توحید کا ماننے والا ہے. ایک شخص بھی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے اور اس کے معنی کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا ایمان رکھنے والا ہے، تو اس دنیا پر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم نہیں دے گا. پھر ہوگا کیسے؟ اصل میں صورت حال یہ ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کو بھی اس دنیا سے اٹھا لے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من اهل الارض. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین سے اپنے مقرب بندوں کو اٹھا نہ لے. فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. پھر اس میں کچھ ایسے باقی لوگ رہ جائیں گے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جن کی مثال گرد اور دھول جیسی ہے. وہ نہ بھلائی کو بھلائی سمجھیں گے، نہ برائی کو برائی سمجھیں گے. تو اس وقت ہوگا، ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ہوا کو بھیجے گا جو ہوا شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے آئے گی. بہت ہی پیاری ہوا ہوگی، بڑی خوشبودار ہوا ہوگی، وہ ہوا جب چلے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس ہوا کے ذریعے ہر مومن جو صرف ایمان ہی والا ہوگا، وہ عبادت کو نہ جانتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح قبض کر لے گا. اور جب اس دنیا پر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا نہیں رہے گا تب سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، کسی بھی ایسے ایک شخص پر بھی قیامت نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کو یعنی اللہ اور کو پہچانتا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوگا. علی کل حال ہوگا یہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی. اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقوم الساعة على مؤمن حتى يبعث الله ريحا فتهب فلا يبقى مؤمن الا مات. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کسی مومن پر نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک ہوا چلے، اس کے وجہ سے کوئی ایسا مرد باقی نہیں رہے گا، مومن باقی نہیں رہے گا، الا یہ کہ وہ مر جائے گا. وہ ہوا اس کے مرنے سے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے مرنے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حدیث کے اندر مروی ہو. صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بغل میں اثر انداز ہوگی، ان کے بغل سے جو مومن ہوگے وہ ہوا ان کے بغل سے اثر انداز ہوگی، اور یہ ہوا اس قدر باریک ہوگی کہ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو سکتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہوا وہاں بھی پہنچ کر کے اس کی روح کو قبض کر لے گی. بلکہ آپ نے یہاں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کی چٹانوں میں بھی جا کر کے چھپ جائے پھر بھی وہاں پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی. وہ ہوا اس کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ وہ ہوا نہایت ہی خوشگوار اور پاکیزہ ہوگی، وہ ہوا نہایت ہی خوشبودار ہوگی، اور وہ ہوا بہت ہی ٹھنڈی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طوفان نہیں ہوگا، وہ سیلاب نہیں ہوگا، وہ ہوا کوئی بہت بڑی مصیبت لے کر کے نہیں آئے گی، لیکن ایک نہایت ہی خوشگوار ہوا. جس طریقے سے صبح کو وقت ٹھنڈی کوئی ہوا چلتی ہو، اور اگر ایسی طرف سے ہوا آ رہی ہو جدھر سے پھولوں کے باغات یا پھولوں کی کیاریاں ہیں، تو اس ہوا سے کس طریقے سے ہوا کے ذریعے سے خوشبو ہم تک پہنچتی ہے، تو وہ ہوا اسی قدر ہوگی اور ٹھنڈی ہوگی، ہر ایک کی روح کو قبض کر لے گی. چنانچہ اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، حضرت نواس ابن سمعان سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، متعدد صحابہ سے وہ حدیث مروی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم یرسل اللہ، پھر اس کے بعد، کس کے بعد؟ جب اس دنیا میں مومن یا نماز پڑھنے والے یا نیک لوگ نہیں رہ جائیں گے، صرف چند لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہچاننے والے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، ریحن باردہ، بڑی ٹھنڈی ہوگی. فلا یبقى علی وجہ الارض احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر او ایمان. اس روئے زمین پر اگر کسی کے دل میں ایک ذرہ کے برابر، بعض روایات میں آیا کہ رائی کے دانے کے برابر اگر خیر اور ایمان ہے، تو اس کی روح کو وہ ہوا قبض کر لے گی. حتیٰ کہ آپ نے بتایا، لو ان احدکم دخل فی کبد جبل، اگر تم میں کا کوئی آدمی پہاڑ کے اندر بھی جا کر کے گھس جائے، تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر کے اس کی روح کو قبض کر لے گی. ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، جیسے نواس میں سمعان سے مروی ہے، فبینما ہم کذالک، وہ اسی طریقے سے ہوں گے. کس طریقے سے؟ یعنی ان کی زندگی نہایت ہی بے دینی کی ہوگی، ہر طرف سے فتنہ اور فساد پھیلا ہوگا. چند چھپے ہوئے لوگ جو دین کے لحاظ سے صرف اللہ کے نام کو جانتے ہوں گے ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے. تو اذ بعث اللہ ریحا طیبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا. فتأخذهم تحت آباطهم وہ ہوا ان کے پہلو سے ان کو پکڑے گی. گویا ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ جو دل ہوا کرتا ہے وہ پہلو کے قریب ہوتا ہے, تو وہ ہوا اسی بغل سے انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوگی اور جو آدمی مومن ہوگا اس کی روح کو قبض کر لے گی. جب یہ ہوا ساتھیوں قبض کر لے گی روح کو, یہاں پر ایک بات اور سمجھنا چاہیے, ایک بات اور سمجھنے کی ہے. اس لیے کہ وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک اللہ تعالی کے دین پر قائم رہنے والی ایک جماعت ہوگی, ایک جماعت قیامت تک رہے گی اور دین کے خلاف وہ جہاد کرتی رہے گی, دین کی دعوت کا کام کرتی رہے گی, دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو اس سے مراد ساتھیو وہ ہے کہ اس ہوا کے چلنے تک. کیوں؟ اس ہوا کے چلنے کے بعد اب کوئی آدمی دین کے اوپر یا دین کی طرف سے دفاع کرنے والا یا دین کی بات پہنچانے والا نہیں رہ جائے گا. اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو دوبارہ سنیے کہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ روئے زمین پر لات اور عزا کی پوجا نہ کی جائے. لات اور عزا جانتے ہیں زمانے جاہلیت کے بڑے مشہور بت تھے, اور یہ بت یہ نہیں تھے کہ پتھر کے بت تھے, بلکہ لات تو وہ تھا کہ اس کی قبر بنی ہوئی تھی. وہ نیک آدمی تھا جو طائف میں حاجیوں کے راستے میں بیٹھتا تھا, اور حاجی جو ادھر سے گزرتے تھے تو گرمی کے موسم میں اپنے ساری گرمی سہ کر کے حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا. تو اس کی نیکی سے جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہیں پر لوگوں نے اس کی قبر بنا دی اور آہستہ آہستہ وہیں اس کا مزار بن گیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ لوگ بت پوجتے تھے ولیوں کو نہیں پکارتے تھے یہ بات سراسر غلط اور جھوٹ ہے. دنیا میں کوئی آدمی پتھر کو نہیں پوجتا ہے, دنیا میں کوئی آدمی لکڑی کو سجدہ نہیں کرتا, دنیا میں ہندو بھی پتھر کو سجدہ نہیں کرتا. وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے رام یا ہمارے کرشن کے اوتار ہے, ان کا ایک مجسمہ ان کی شکل کا گویا ہم بنایا ہے, تو اس پتھر کو ہم نے ایک مظہر بنایا, حقیقت میں وہ پتھر نہیں ہے, اس لیے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس آگے پھینک بھی دیتے ہیں اس کو, ہے کہ نہیں. تو گویا وہ اسے اپنے خدا کا مظہر جس طریقے سے تم قبر کو اپنے مشکل کشا کا مظہر بنا کر کے پیش کر رہے ہو, ہے کہ نہیں. تو بت وہی ہے جسے اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کی جائے اور وہ بے جان ہو. قبر بے جان ہے کہ جان والی ہے قبر؟ درخت بے جان ہے کہ جان والا ہے قبر؟ بت جو بنا ہے وہ بے جان ہے کہ جان والا ہے؟ وہ بے جان ہے. تو کہنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں لات اور عزا کی پوجا نہ کی جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ لات اور عزا کی پوجا یا اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا مکمل طور پر کی جانے لگے, ورنہ ویسے پوجا کی جا رہی ہے لیکن دین ایک حد تک باقی ہے, اس کی دعوت دینے والے, اس کا پیغام پہنچانے والے, لوگوں کی غلطی پر اصلاح کرنے والے, لوگوں کو حق بات بتانے والے لوگ ابھی موجود ہیں, لیکن وہ وقت جب ہوگا کیا ہوگا, حق مکمل طور پر ناپید ہو جائے گا. تمہاری عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں یہ فرما دیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے رسول کو, اپنے رسول کو حق اور ہدایت والا دین دے کر کے بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تمام دنیا کے دین پر غالب ہو جائے. ولو کریہ المشرکون, اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو. تو کہا اب تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب قیامت تک اسلام ہی باقی رہے گا. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ, یہ ہوگا اور ایسا ہو کر کے رہے گا, ایک وقت تک رہے گا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا کو بھیجے گا. شام کی طرف سے وہ ہوا ہوگی, یمن کی طرف سے, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا روایات مختلف ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے یمن کی طرف سے ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ شام کی طرف سے ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یا تو وہ ہوا ہو سکتا ہے پہلے شام سے ہو اور وہاں سے یمن پہنچے اور اس کے بعد ساری دنیا میں پھیل جائے, یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ہوا شام کی طرف سے بھی اٹھے اور یمن کی طرف سے بھی, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن وہ ہوا اٹھے گی شام کی طرف سے یمن کی طرف سے اور ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی. جب ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی تو لوگ اپنے باپ دادا کے دین یعنی بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں گے. تو یہ ہوا آئے گی, اس کے بعد سے ساتھیوں اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی نیکی کا کام نہیں بچے گا, بلکہ صرف برے ہی برے لوگ رہ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَأَحْلَامٍ مِّنَ السَّبَعَ. ذرا دیکھیں آپ کی تعبیر, آپ نے بیان فرمایا برے ہی برے لوگ رہ جائیں گے جن کی مثال لالچ میں اپنی خواہش کو پوری کرنے میں چڑیا جیسی ہے. چڑیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے مٹی پھینکیے سمجھے کہ دانا ہے اور وہ وہاں پر ہے کہ نہیں ہے, یعنی گویا وہ لوگ اپنے خواہشوں کے غلام ہوں گے. جس چیز کا, جس برائی کا ان کا جی کہے گا وہ کر جائیں گے, اس سے باز نہیں ہیں. وَأَحْلَامٍ مِّنَ السَّبَعَ, اور جانوروں جیسے ان کے تصورات اور خواب رہیں گے, یعنی جس طریقے سے سبع یعنی درندے, درندوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف ساڑ کھانا ہے. کبھی درندہ کسی جانور کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے کہ نہیں ہے, یعنی ان کے یہاں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. جب ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کی صفت یہ ہوگی کہ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا, وہ لوگ نہ بھلائی کو بھلائی سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے, اور صورت حال یہ ہوگی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی دنیاوی زندگی بڑی آرام کی گزر رہی ہوگی, بڑے عیش و آرام میں ہوں گے, مادی طور پر معاشی طور پر بڑی کشادگی ہوگی. تو شیطان ان کے پاس آئے گا کہ تم لوگ خوف کرو اللہ تعالی کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری زندگی ایسے بیکار ہی گزر جائے گی, کچھ کام بھی کرو تم. تو وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں, ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اب دیندار اس دنیا میں نہیں رہے گا, قرآن مجید باقی نہیں رہ جائے گا, خانہ کعبہ کا وجود مٹ چکا ہوگا. تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کا حکم دے گا, شیطان انہیں بتوں کی پوجا کا حکم دے گا, اور وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے. ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کے ماں, جن کی اخلاقی پستی کا اندازہ بھی اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ اخلاقی طور پر بڑے ہی بدخلق ہو جائیں گے, حتیٰ کہ ایک حیوان جو ہوتا ہے شاید وہ بھی ان سے بہترین اخلاق کا ہو. یعنی مثال کے طور پر معاشرتی طور پر اس قدر پست ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ چند لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے, اتنے میں سے ایک عورت کا ادھر سے ایک گزر ہوگا, ایک مرد اس میں سے اٹھے گا اور وہی راستے ہی پر عورت کا کپڑا اٹھا کر کے اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دے گا, اور سارے لوگ دیکھتے رہیں گے جس طریقے سے ایک گھوڑا ایک گدھا کسی گدھی کے ساتھ ایسا کرتا ہے. یہ ان کی صورت حال ہوگی, اور اس وقت سب سے بڑا نیک اور اچھا آدمی وہ مانا جائے گا جو کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ کام ٹھیک ہے کرو، منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا کسی دیوار کے آڑ میں جا کر کے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابو یعلا رہتے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی کسی عورت کی طرف بڑھے گا اور اسے سر راہ اس کے ساتھ زنا کرنا یا جمع کرنا شروع کر دے گا، اس وقت جو سب سے نیک آدمی ہوگا وہ کیا کہے گا کہ اللہ کے بندے ذرا اسے لے کر کے کہیں ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی، جن کے اوپر قیامت آئے گی، اور یہ روئے زمین کے بلکہ انسانی عہد کے، انسانیت کے جتنے زمانے گزرے ہیں ان میں سب سے برے لوگ ہوں گے، جیسا کہ مسند احمد حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا، لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت نہیں آئے گی مگر کل لوگوں پر جو سب سے برے ہوں گے، یعنی اس سے بڑی برائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایسے حالات پہنچنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے اور جو چیزیں ہمیں ان حالات طرف لے جائیں ان سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور کوشش کرنا چاہیے. ایک دوسری حدیث جو طبرانی کے اندر اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شرار الناس، سب سے بڑے برے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قیامت آئے گی اور وہ زندہ ہوں گے، ان کے اوپر قیامت آئے گی اور وہ، یعنی قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے. اور کون سب سے برے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، گویا کہ جن لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ قبروں کو کبھی ولی کے نام سے، کسی اور کے نام سے قبروں پر جھک کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. تو ساتھیو یہ صورتحال ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس روئے زمین کے اوپر سور کے پھونک دیا جانے کا حکم ہوگا. سور کب پھونکا جائے گا، کون پھونکے گا، کس دن سور پھونکا جائے گا، اور سور کس وقت پھونکا جائے گا. عام طور پر لوگ دن جانتے ہیں لیکن وقت کے بارے میں معلومات، کون سا وقت ہوگا وہ بھی ہمارے علم کا ایک بڑا حصہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے عمر رکھی تو اگلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ سور کیسے پھونکا جائے گا، کس وقت پھونکا جائے گا، اور کس وقت سور پھونکا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قیامت سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے اور اس سے اپنے آپ کو اپنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.